دادا الفاروق حملي تندر دي توفان دي تختي صليبي لخكر تنق بريتو الجهان دي دادا الفاروق حملي تندر دي توفان دي تختي صليبي لخكر تنق بريتو الجهان دي دادا الفاروق حملي تندر دي توفان دي تختي صليبي لخكر تنق بريتو الجهان دي تختي صليبي لخكر تنق بريتو الجهان دي زمونغا اسلامي غازيان وري حوصلي لري طول زيد خالد ببل جوش لري جذبي لري داد عمر لخكر مستري كرامي لري سيد جمال الدين غندي لوي مفكوري لري سيد جمال الدين غندي لوي مفكوري لري داد الفاروق حملي تندر دي توفان دي تختي صليبي لخكر تنبري طول جهان دي دادا الفاروق حملي تندر دي توفان دي تختي صليبي لخكر تنبري طول جهان دي تختي صليبي لخكر تنبري طول جهان دي نن دي دا اعلان زمون طولو يرغل غروتا دادا صليبي تيرون وارو جبل وروتا دادا آخر اختار دغو ترها غروتا چير ترانا تختي با وايم سر لخ كروتا چير ترانا تختي با وايم سر لخ كروتا دادا الفاروق حملي تندر دي توفان دي تختي صليبي لخكر تنبري طول جهان دي دادا الفاروق حملي تندر دي توفان دي تختي صليبي لخكر تنبري طول جهان دي تختي صليبي لخكر تنبري طول جهان دي هر چاچ پسپک نظر دل ترا قتلی دی گوری بیل زند موستر گی تریست لی دی هر چاچ پسپک نظر دل ترا قتلی دی گوری بیل زند موستر گی تریست لی دی مونگی پدی تڑو کی وینی بہولی دی مونگی پدی تڑو کی وینی بہولی دی تیری کا کرائی مونگا دل تر غڑولی دی تیری کا کرائی مونگا دل تر غڑولی دی دادا الفاروق حملی تندر دی توفان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی دادا الفاروق حملی تندر دی توفان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی حس دماتی دو ندی دادا عبدالی بچی جنگ کی ستڑی کی گنا دادا غزنوی بچی پیر تا پشان رازی دغا توریالی بچی درمی مخ پوڑان دی زی دا محمود غوری بچی درمی مخ پوڑان دی زی دا محمود غوری بچی دادا الفاروق حملی تندر دی توفان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی دادا الفاروق حملی تندر دی توفان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی مونگارو زل شویو طول پا اسلامی جذبہ جوز خری پا رگو کی موتان دا عمری جذبہ دانگو سرورو نو تا طول پا فاروقی جذبہ ناتی پسینو کی مو بیاد گوہری جذبہ ناتی پسینو کی مو بیاد گوہری جذبہ دادا الفاروق حملی تندر دی توفان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی دادا الفاروق حملی تندر دی توفان دی تختی صلیبی لخکر تنگ پریٹو الجہان دی دادا الفاروق حملی تندر دی توفان دی تختی صلیبی لکر تنگ پریٹول جہان دے تختی صلیبی لکر تنگ پریٹول جہان دے تختی صلیبی لکر تنگ پریٹول جہان